परात्मेव आत्मानम इत्यादाविव अत्रापि लोकादि शब्दार्थ। आत्मानम लोकम उपासित में जैसे वहाँ आत्मा लोक का था परमात्मा, यहाँ भी सोम लोक में लोक शब्दार्थ ही परमात्मा है। परात्मा एव आत्मानम इत्यादि आत्मान लोकम यथा आत्मानम इत्यादि लोक शब्दार्थ परात्मा, अत्रापि लोकादि शब्दार्थ श्रुते है। सोम लोकम दिया है इसे स्वर लोक का लोक शब्द से अब आत्मा लेना श्रुते सामर्थ्या श्रुति श्रुत सामर्थ्या बलवत्वम, ये श्रुति वाक्य श्रुत सामर्थ्यात लिंग की अपेक्षा बलवान। पहले था लिंग है यद यद कामयते तत्त सृजते, लिंग से लिंग प्रकरण की अपेक्षा लिंग बलवत है। तो यहाँ ये लोक शब्दार्थ जी दिया है श्रुते है श्रुत सामर्थ्यात बलवत्तम श्रुत है ये पूरा होया इतिहास किया श्रुत देवादिपर कर्मासन देवान लोकादि शोधार्थ लोकादि तेन देवानाम लोक ये सब ये श्रुति का कब से शुरू हुआ? 80 से। हाँ आत्मा नित्यत्र परस्य लोक साधन ग्रहण उत्तर तत्र प्रश्न सर्वग्रहण। हाँ तो लोकादि शब्दार्थ लोकादि कहेंगे तो देवानाम लोक अयम आत्मा सर्वेषां भूतानां लोक आगे यद्यत देवानाम लोक ऋषिणाम पितृभ्यम ये सब दिया है। तो पहले पूर्व में जैसे परमा परात्मा आत्मान लोकों पर स्थित लोक शब्द का अर्थ परमात्मा हुआ, तो यहाँ श्रुति में लोक शब्द जो दिया है अयम आत्मा सर्वेषां भूतानां लोक आत्मा को ही कहा है लोक शब्द से लोक आत्मा। श्रुति शब्द होने से जो श्रुत सामर्थ्य पूर्व पीछे ने कहा लिंग लिंग की अपेक्षा ये बलवर्त बलवर्त कौन है श्रुति ये अयम आत्मा सर्वेषां भूतानां लोक तो लोक कौन हुआ आत्मा। आत्मा शब्द की श्रुति होने से प्रकरण से तो लिंग बलवान पूर्व पीछे ने कहा था सिद्धांत ने कह दिया ये नहीं वो पहले आया था वो लिंग बलवान जो कहा था लिंग अर्थवाद अर्थलिंग बलवत्त नहीं है। और यहाँ पूर्वशी क्या कहता है ये सिद्धांत क्या है यहाँ तो लोक शब्द श्रुति है श्रुति होने के कारण अच्छा श्रुति तो हाँ यहाँ पूर्वशी कहता है यहाँ लोक शब्द आया अयम आत्मा सर्वेषां भूतानां लोक आत्मा को लोक कहा तो लोक आदि शब्द कहने से जो हवन आदि करता है वो देवानाम लोक पितृ कहता है लोक कह करके यहाँ लोक शब्दार्थ अत्रापि श्रुते है श्रुत सामर्थ्य बलवत्वाद लोक शब्द श्रुते है श्रुत सामर्थ्य बलवत्वाद अच्छा श्रुति में आने वाले जो सामर्थ्य श्रुत सामर्थ्याद बलवत्वम बलवत्तम श्रुते है बलवत्तम सामर्थ्याद बलवत्तम श्रुते है ये तो ठीक है श्रुत सामर्थ्य के अपेक्षा श्रुति बलवती है बलवत्तम से यहाँ लोक शब्द से आत्मा लेना है यदि आशंक तस्य कर्तृत्व अयोगात आत्मा में कर्तृत्व नहीं होगा अशेष प्राण कर्मार्जितो देहद्वयवान एव सर्वभोग्यतया लोकादि शब्दार्थ यहाँ जो लोक शब्द आया ये मंत्र में आत्मा सर्वेशा भूताना लोक यज्ञोति दे देवाना लोक यहाँ जो लोक शब्द लिया आत्मा लोक तो आत्मा मुख्य आत्मा लेना चाहिए पूर्व पीछे कहता है ये लोक शब्द का तो मुख्य होना चाहिए जैसे पहला आया लोक शब्दार्थ यहाँ श्रुति है सीधा ही लोक शब्द शब्द आया आत्मा लोक श्रुत सामर्थ्य की अपेक्षा बलवान होने से लिंग की अपेक्षा बलवान होने से यहाँ लोक आत्मा ही लेना चाहिए थे आशंका होने पर। तस्य आत्मन कर्तृत्व योग आदेश, केवल आत्मा में कर्तृत्व नहीं, अशेष प्राणी कर्माजित देह द्वयवान एव सर्वभोग्यतया लोकादि शब्दार्थ। ये जो आत्मा ही लोक कहा, आत्मा सदेश किसी आत्मा को लोक लेना, सर्वेषां भूतानां लोक, सर्वेषां भूतानां भोग्य आत्मा, कौन सा आत्मा है? पूर्व पिछले ने कहा आत्मा लेना चाहिए, आत्मा शब्द श्रुति बड़ बात है। तो सिद्धांती कहता है यह कर्ता नहीं हो सकता है, सारे प्राणी कर्म से अर्जित जो लेक लोक देह द्वयवान एव स्थूल सूक्ष्म शरीर वाला ही सर्वभोग्य है, सर्वभोग्य है, इसलिए लोकादि लोक ऋषिनाम पितृनाम आदि जो कहा दिया सब लोक देते हैं, सब लोक शब्दार्थ होगा। इति प्रकरण अनुगृहितम लिंगम अंगीकृत, प्रकरण के द्वारा अनुगृहित लिंग लिंग को मान करके कहते सिद्धांति कर्मण। इति जीव लेना, देह देह वाला को लेना, विशिष्ट को लेना, केवल शुद्ध आत्मा को नहीं लेना, वही भोग्य नहीं होगा। कर्तृत्व विस्में देह देवान में कर्मणा नार्जितो यस्मान् न कश्चिदुपकार कृते गृहे देवादिभिस्तस्मा दार्जितो भूत स्वकर्मभिः। यस्माद् कर्मणा अनार्जितः न कश्चिद् उपकार कृत गृही दे, तस्माद् गृही देवादिभिः आर्जितो अभूत स्वकर्म भी। गृही उपकार करेगा देवादियों का तो अपने कर्म से अर्जित है गृह। कर्मणा अनार्जित कश्चिद् उपकार कृत न भवति, कोई उपकार कर नहीं सकता है यदि अपने कर्म से अर्जित नहीं होगा। जहाँ से कुछ उपकार मिलता है अपने कर्म से, कर्म से अर्जित है। कर्मणा अनार्जित कश्चित उपकार कृत यस्मा न होती तस्मात क्या मानना पड़ेगा? तो गृही उपकार करता देवता आदि को, देवताओं का भोग्य होता है तो देवता आदि भी अर्जित अभूत गृही स्वकर्म भी अपने कर्म से उपार्जित है गृहस्थ मनुष्य, उनका उपकार करेगा मनुष्य। देवादि भी देवता का ले नहीं, देवता ऋषि पितर इत्यादि पशु पक्षी सबका। तृतीय देवादि भी अर्जित देवताओं के द्वारा उपार्जित, देवताओं के द्वारा उपार्जित गृहस्थ मनुष्य पहले अपने कर्म से पहले उपार्जित हुआ था इसलिए वो उपकार करेगा मनुष्य सबका। देवताओं के द्वारा अपने कर्म के द्वारा उपार्जित, अपने कर्म क्या है, कर्म के द्वारा उनको प्राप्त हुआ ये उनको उपकार करेंगे। जो कोई उपकार को करता है पहले अपने कर्म क्या था उसी कर्म का फल भी भोग रहा है। विमतम तत्कर्मार्जितम तद उपकारकत्व तदेवत, जिस उसका शरीर उसका उपकार के ही, जो अपना शरीर उपकार के है नहीं, अपना शरीर आपका उपकार के है नहीं, अपना शरीर आपके कर्म से अर्जित है या नहीं, उसको दृष्टांत दे करके तद्देह से यथा उपकारकत्व तत्त कर्मार्जितत्व वर्तते। इसलिए मन्यत भी मनुष्य देवताओं का उपकार के है तो तत्कर्मार्जित मानना पड़ेगा, देवताओं के कर्मार्जित है मनुष्य, जो जिसका उपकार होता है उसके कर्मार्जित है। और आगे कुछ कर्म करेगा तो उसका फल तो प्राप्त करेगा, किंतु पहले कर्म अर्जित नहीं होगा तो उपकार नहीं कर सकता है। देवादेर गृहस्थ उपकारकत्वेपि तत्कर्मा अनर्जितत्ववत, गृहस्थ से देवादि उपकारकस्यैव तत्कर्मा अनर्जितत्व से। पूर्व पीछे कहता है गृहस्थ का उपकार के देवादि है, देवता लोग गृहस्थ का उपकार करते वृष्टि आदि दे करके, किंतु देवतादि तो अपने कर्म मनुष्य के कर्म से अर्जित नहीं है। तत्कर्म अनर्जितत्व जैसे कर्म अनर्जितत्व, इसी प्रकार गृहस्थ भी देवताओं का उपकार हुआ, देवताएं कर्म अर्जित नहीं होगा। जिस प्रकार गृहस्थ उपकार को होने पर भी देवताओं के कर्म से अर्जित नहीं है, नहीं देवादर देवादि गृहस्थ का उपकार को होने पर भी देवादि मनुष्य के कर्म से अर्जित नहीं है, इसी प्रकार गृहस्थ देवताओं का उपकार करने पर भी देवताओं कर्म से अनार्जित हो इति शंका व्यभिचार आशंक्य कहते हैं। ये बात नहीं, व्यभिचार नहीं, देवतादि भी गृह देवतादि भी मनुष्य के कर्म से अर्जित है। ऐसे मनुष्य देवताओं कर्म से अर्जित उपकार हुआ, देवता भी हमारे उपकार करते तो हमारे कर्म से अर्जित है। कौन देवतादि भी है। देवादयोपि गृहिणा तद्वदेव स्वकर्म भी आर्जिता एव विज्ञेया तन्निमित्त फले क्षणात्। गृहिणा तद्वदेव देवादयोपि गृहिणा स्वकर्म भी आर्जिता है विज्ञेया। देवतादि उपकार करते तो अपने कर्म से ही उपार्जित है। तन्निमित्त फल इच्छनात्, तन्निमित्त फल मिलता है कर्म निमित्त। तद्वद देवादि भी स्वकर्म वशात् गृहस्थ से आर्जितत्ववत्। देवताओं ने अपने कर्म से जैसे गृहस्थ को उपार्जन किया, गृहस्थ के द्वारा भी देवता उपार्जित है। तेन तेषाम आर्जित तो हित महा तन्निमित्त कर्म के कारण ही फल देते हैं। गृहिणो देवादि निमित्त वृष्टि आदि उपकार दृष्टि देवादि उपकार करते गृहस्थ के लिए उपकार कर तेस उपकार का तो हेतु तो मनुष्य में गृहस्थ में उपकार का तो है, देवतादि में ऐसे व्यभिचार नहीं, वो भी अपने कर्म से अर्जित है। साध्य से अभी साध्य है तो व्यभिचार नहीं। यद यश उपकारकम तत्त कर्मार्जितम इति व्याप्ति है। व्याप्ति न व्याप्ति न व्याप्ति पूर्व विषयता व्याप्ति नहीं है। ईश्वर व्यभिचारा ईश्वर में व्यभिचार उपकार के किंतु कर्म से अर्जित नहीं। तस्य स्वरूपेण निर्विकार से अनुपकारकत्वात् स्वरूपत ईश्वर जो निर्विकार है वो तो उपकार के ही नहीं। और जहाँ उपकारकत्व विशिष्ट रूपेण उपकारकत्व है तत्कर्मार्जितत्वात् वहाँ कर्मार्जितत्व रहेगा। विशिष्ट रूप से उपकार करते तत्कर्माजित्वा नैव मिथ्या इतने नहीं कर्त्रे इति। कौन तत्व तत्कर्म जीव कर्म जीव कर्मार्जितत्वात् ईश्वर से विशिष्ट रूपेण जीव ईश्वर से जीव कर्मार्जितत्वात् कर्त्रे हयत् कृतं कार्यं तद्भोगाय अवकल्पते अकृताभ्यागमो यस्मात् कृतनाशश्च नेष्यते। यः कर्त्रा यत् कृतं तत् भोगाय अवकल्पते यत् कृतं तत् कार्यं भोगाय अवकल्पते यकृत अभ्यागम यस्माद् अकृत अभ्यागम कृतनाशश्च नेष्यते। नहीं ऐसे कुछ कार्य भोग होता है तो अपने कर्म किया था, यह इति भोगभूमि में उक्ता। तस्य स्वरूपेण अनुपकारकत युक्तिमः स्वरूपतः उपकार के यदि मानेंगे अकृत अभ्यागम कृतनाश हो जाएगा। ईश्वर स्वरूप तो उपकार करे तो इसलिए जो किया है उपकार उपकार होता है अकृत। न चे स्वातंत्रेण उपकुर्यात् कृतनाशादि स्यात् न चे स्वातंत्रेण उपकुर्यात्। हाँ सच हाँ सच स्वातंत्रेण उपकुर्यात् जतन उपकार करे तो कृतनाश हो जाएगा अकृत अभ्यागम सचनिष्ठ विधिकांड अमानता आपते विधिकांड प्रमाण हो जाएगा। अतो न तस्य स्वरूपेण उपकारिता इति न व्यभिचार नहीं है। कर्तृ यदि वदता कर्तृ यत् कृतं तद् भोगावकल्पते जो कहा कर्तृत्व आत्मनः स्वीकृतं चेत तो फिर आत्मा में कर्तृत्व मानना, आत्मा करता है जो क्या उसका ही फलभोग करेगा। तादात्मश्रुति विरुद्ध स्वीकृत चेत तादात्मश्रुति विरुद्ध तादात्म कर्ता के साथ आत्मा का कर्तृ अकर्तृ और एक क्या युगा कर्तृ अकर्तृ दोनों एक नहीं होगा, अन्यथा कर्तरादिकृतम इति अनुवादा सिद्धि रीति आशंके कर्तृ कर्तुर एक होगा, कर्तृ कर्त में एक नहीं होगा तो तादात्म्य नहीं हो सकता है। तो तादात्म्य नहीं होगा तो कर्ता है आत्मा अकर्ता है जड़, दोनों का तादात्म्य नहीं होगा, इसे तादात्म्य श्रुति जो कि उसके विरुद्ध होता है। आत्मा में कर्तृत्व तो मानो, आत्मा में कर्तृत्व तो मानोगे तो, और जीव जो पहले आया ब्राह्मण आदि देह विशिष्ट कर कहा था इसमें आया था क्या ना, ब्राह्मण आदि देह विशिष्ट पंच प्रक्रिया में आया था तादात्म्य इसमें कहा आया था, जीव का तादात्म्य कहीं आया था। कर्तृ यदि वदता कर्तृ यत्कृतं कार्यं तो भाव कर्तृत्व आत्मन स्वीकृत चेत, ये मानेंगे तादात्म्य श्रुति विरुद्ध नान्य दृष्ट कर्तृ अकर्तृ ऐका योगात अन्यथा कर्तरादिकृतम इति अनुवाद सिद्धि कर्तरादिकृतम, हाँ कर्तरादि के द्वारा किया गया कर्तृ यदि वदता कर्तृत्व आत्मा स्वीकृत चेत तादात्मश्रुति विरुद्ध कर्तृत्व असविद्या तो न सत कर्तृत्व आत्मा स्थूल सूक्ष्म शरीर वाला को लेने के लिए आया था ना, स्थूल सूक्ष्म शरीर वाला आत्मा लेंगे तो तादात्म्य मानना पड़ेगा। वर्णाश्रम आया था, वर्णाश्रम अभिमानी स्तन अतत्वज्ञ परागमति पशुवत कैसे आया, वही पहले जो आया था ही है। अज्ञात आत्मा है अभिद्योत संघात देह लिंगवान आत्मलोक अभिधानाभ्याम देहांतो अत्यधिक यागादि कार्यम देहादेर देहलिंग द्वयादृत नान्य था तस्मात, वो पहले आया था इसमें, पहले आया है ये, पहले सब जो प्रारंभ हुआ इसका वो आया है अस्सी एक ऐसे द्वास चरस में इस आया। तो जो विद्वान है वर्णाश्रम अभिमानी सन अतत्वज्ञ वो उपकार करता है तो आत्मलोक अभिधानाभ्याम देहांत अत्र अभिधीयते देहांत तो देह स्थूल शरीर तक अज्ञात आत्मा अभिधेय तो देह देहाधेर लिंग उपकार तो इसमें आया तादात्म्य है। किंतु कर्तृ यत्कृतम जो दिया है अब इसको लेकर के शंका कर्तृत्व आत्मा ने आत्मा ने कर्तृत्व तो स्वीकार यदि करेंगे तो फिर तादात्म्य श्रुति का विरुद्ध होता है, केवल आत्मा कर्तृत्व मानेंगे तो कर्तृ अकर्तृ ऐका युगात तादात्म्य के स्वकर्ता आत्मा अकर्ता है देहादि तादात्म्य नहीं होगा। और अन्यथा कर्तरादिकृतम इति अनुवाद सीधे तादात्म्य नहीं मानेंगे तो कर्तरादिकृतम कैसे कहेंगे, इति आशंक्य कर्तृत्वस्य कल्पितत्वादमेव कर्तृत्व वास्तव हो ना तो तादात्म्य के कारण हुआ या केवल आत्मा में ही ये विकल्प आएगा, कर्तृत्व कल्पित होने के कारण मैवमिता कर्तृत्व कर्तृत्व कर्तृत्व चाश्याविद्या तो न स्वत कर्तृतात्मन कर्तेव भोक्ताप्यज्ञ स्याद विद्यायां द्वयमप्यसत् कर्तृय यत्कृतम कह देने से आत्मा में कर्तृत्व का कर्तृत्व अविद्या से आत्मा में कर्तृत्व अविद्या से अतः स्वतः कर्तृत्व आत्मा न कर्ता एव भोक्ता अज्ञ कर्ता एव भोक्ता भी विद्यायाम द्वयमपि असत् कर्तृत्व कर्तृत्व दो न सत्य विद्याम सत्याम भोक्तृत्ववत् कर्तृत्व से स्वतत्व आशंक्य सकारात्म कर्तेव भोक्ता भी अज्ञ अज्ञानी कर्ता भूता दोनों ज्ञान से द्वयोर आभिद्यत्व विद्यापोद्यत्व हेतु महा क्यों विद्यायाम द्वयम प्यसते दोनों कर्तृत्व भोक्तृत्व आभिद्यक नाभूतम क्षयते कर्म इति स्मृतेर उपात कर्मण बिना भोगम अक्षयाद ज्ञान सत्य भी भोक्तृत्व दुर्वारम विद्याम द्वय में पश्यत, ज्ञान होने पर कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों असत कहते, किंतु ज्ञान होने के बाद तो कर्तृत्व मानना पड़ेगा। नाभूतम क्षत कर्म कहने से कर्म तो भोग के बिना क्षय नहीं होगा, तो ज्ञान होने पर भी तो ज्ञान सत्य भी भक्तृत्व तो मानना पड़ेगा दुर्वारम। तो भक्तृत्व वास्तव माने ज्ञान होने पर ही भोग करता है, असत कैसे होगा। अभुक्तस्याप्युपातस्य अविद्यापिहितात्मना आत्मयाथात्म विज्ञानात् कर्मणोतः क्षयो भवेत्। उपात अभूतस्यापि उपातस्य कर्मण अविद्यापिहित आत्मना आत्मयाथात्म विज्ञानात् अतो क्षय भवे, तो ज्ञान से क्षय हो जाएगा। अभूत से अज्ञान उपार्जित से अभूत से अभी कर्मण अज्ञान से उपार्जित अभूत यथो ज्ञाना निवृत्ति शास्त्र सिद्धा अतो ज्ञाना दुर्धम न भक्तृत्व आरभ भक्तृत्व है ही नहीं, तो ज्ञान के बाद भक्तृत्व नहीं रहेगा। आरब्ध ने तद्धि तो बाधित अनुभूति प्रारब्ध कर्म जो भोग होता बाधित अनुभूति हुई वास्तव नहीं भक्तृत्व। ज्ञानात कर्मदहस्य श्रुति स्मृति प्रसिद्धत्व दर्शयितुम ईषद ज्ञान से कर्म सर्वकर्माणि वशवशात कर्तृत्वादेर आविद्यत्वात् तादात्म श्रुति अविरोधात्। अब ये कर्तृत्व आविद्य कौन से वो तादात्म्य में कोई आपत्ति नहीं, आविद्य का तादात्म आध्यासी कर्ता यत्कृतम तद भोगाय जो क्या भोग करेगा इत्यस्य तितत्वादि हुआ। उपकारकम उपकार्य कर्मार्जितम इति उक्तम उपकारकम उपकार्य कर्म से अर्जित होता है, उपकार के देवादित उपकार्य मनुष्य कर्म से अर्जित, और मनुष्य उपकारक होता है तो उपकार्य देवता कर्म से अर्जित। तरी सर्वस्य सर्वत्र साक्षात परंपराया व उपकारित्वात् कार्यकारणत्वादि अव्यवस्था, फिर कोई किसका उपकारक सब परस्पर साक्षात कोई उपकारक परंपरा से उपकार्य उपकार भाव हो जाएगा, तो कार्यकारण व्यवस्था नहीं होगी तो आशंक्य अव्यवस्था अंगीकुर न अव्यवस्था ठीक है। सर्वमिति सर्वम सर्वस्य कार्यं स्यात् सर्वम सर्वस्य कारणम् असंहतम मिथो नालम जड़म वस्तु प्रवर्तितम्। सर्वम सर्वस्य कार्यम सर्वम सर्वस्य कारण सबका कार्य सो सबका कारण सो, क्योंकि मिथो असंगतम जड़म वस्तु प्रवर्तितम आलम परस्पर संहित संहत नहीं होगा तो जड़ की प्रवृत्ति नहीं करा सकते, इसे परस्पर संहत होते तो उपकार उपकार भाव मानना पड़ेगा। सौता व्यवस्था अंगीकार सौ तो अव्यवस्था व्यवस्था नहीं कार्यकारिणी अव्यवस्था माना अव्यवस्था अंगीकार युक्ति में मानना पड़ेगा, क्योंकि असंगत हो स्वतंत्र होकर कोई कुछ कार्य नहीं कर सकता है। नहीं जड़म वस्तु मिथो असंगतम प्रवर्तित मलम असंगत होकर प्रवृत्ति नहीं कर सकते, सकटादु अदृश्यत्वात् न च अजड़ से प्रवृत्ति स्वतः अजड़ में चेतन में कुटस्थ है वहाँ भी स्वतः प्रवृत्ति नहीं कटस्थ आदम, इसे प्रवृत्ति होने के लिए संघात चाहिए, असंघात जो होता है वो आध्यात्मिक तादात्म्य में मान करेगी। ईश्वर कार्य मतलब ईश्वर जैन रूपेण उपकार तद रूपेण कर्म को मिल कर्म विचित्र सापेक्ष कर उपकार करेंगे, ईश्वर कर्म सापेक्ष करके करेंगे इसलिए। हाँ ईश्वर सृष्टि करता है फल देता है सब कर्म सापेक्ष करेंगे, प्राणी कर्म सापेक्ष कोई भी करता है तो ईश्वर कर्म कर्म उपासना सापेक्ष करेंगे अनुकम। हाँ तो करते थे हाँ वो ईश्वर स्वरूपतः कार्य नहीं है, किंतु विशिष्ट रूप से कर्तृत्व न सृष्टिकर्तृत्व न उपकर्तृत्व न रक्षकत्व न जिस जिस दद्यादि रूपेण ये तत्तदूपेण कर्म कारण अर्थात कर्म सापेक्ष तत्व नहीं तो वैषम निर्गुण आपत्ति आएगी। ईश्वर कर्म ब्रह्मसूत्र में आया तो कर्म सापेक्ष होने से कर्म विशिष्टत्व न कार्य हो गया, कर्म सापेक्षत्व न कार्य वस्तु तो स्वरूप तो कार्य नहीं, किंतु यदरूपेण उपकारकत्व तदरूपेण कर्म सापेक्ष होने से कार्य तो हो जाएगा, ये स्वरूपता नहीं। देवता भी इसी प्रकार है, नहीं विशिष्ट जो अनादि है वो उसमें ये कर्म कुछ सापेक्ष होता तो वो कर्म को अधिक मानना पड़ेगा। अनादि अविद्या रहेगी, अविद्या काम कर्म को अधिक लेना पड़ता है। ईश्वर जो सृष्टि करते प्राणियों के अदृष्ट से फल भी देते अदृष्ट से, अदृष्ट के बिना फल देते वैषम निर्गुण दोष आ जाएगा, इसे आया ब्रह्मसूत्र में ही विचार हुआ। सापेक्ष सूत्र है न वैषम हाँ न सापेक्ष था तथा इधर से अधिक वगैरह आया, हाँ ये दिखा सूत्र है असत नहीं जड़म वस्तु मिथ असत हाँ नहीं सब मिलने का जरूरत नहीं, संस्थान सब मिलने का नहीं है, लेकिन जो कुछ मिलकर करते हैं तो कोई भी कोई कौन के स्वतंत्र कर सकता है, कोई कार्य नहीं कर सकता है, नहीं करने से और जितने पदार्थ कभी किसका कोई जो आप देखते जितने पदार्थ आप देखते हो सब आपके कार्य हो गए, और आपको जो देखेगा आपसे उपकृत होगा आपका कार्य हुआ। इसी प्रकार करके चालीस न्याय करने आए, जहाँ जो जिसको भोग होता सो उसका कार्य हो, सर्व तो हो जाएगा सब के लिए परस्पर कहीं उपकार होता है, एक तरफ एक रखा बाकी सब अन्य है तो उसके उपकार कहे तो अपना कर्मजन्य है, और जो कर्म से उनको बनाया वो भी आपका आप भी ईश्वर कहते सर्वपत नहीं विशेष रूप से मानना पड़ेगा, उसे उपकार उनका के वही उनका कर्म किया आज्ञा पालन किया भजन किया ये उपकार कहे, अर्थात जो कर्म है वो कर्म से फल मिलता है वही उपकार कहे। देवताओं का उपकार का मनुष्य क्या हुआ, देवत्व को प्राप्त किया तो देवता मनुष्य उपकार का तो होता है अभी करता है, और करता है तो देवताओं के द्वारा अर्जित है, देवता भी हमको वृष्टि आदि देते हैं तो हमारे कर्म से उपकृत अर्जित है, ईश्वर भी हमको फल देते हैं तो हमारे कर्म सापेक्ष फल देते हैं, कर्म सापेक्ष फल देने से वो अर्जित हुआ। दूत में आपत्ति आएगी तो फिर ईश्वर कुछ अधिक फल नहीं दे सकते, अधिक फल वस्तुता नहीं है अपने कर्म सापेक्ष है, जब देंगे तो सत कुछ कर्म करा के देते हैं, कृपा करते हैं ना, और कृपा करते हैं तो साधु कर्म का रही थी तो साधु कर्म कराते हैं तो उसने प्रभुत्व करा के कर्म करा के अतः कर्म के द्वारा ही फल होता है कर्म उपासना। ईश्वर में और कर्तृत्व सृष्टि कर्तृत्व तो किस में है सृष्टि कर्तृत्व तो ईश्वर में है ना, विशिष्ट में कर्तृत्व है, शुद्ध में नहीं है विशिष्ट में। और सकड़ा द्वाद न अजड़ से प्रभृति सतो कुटस्थ नो अजड़ से भोक्तृत्व व्यवस्थावत कर्तृत्व व्यवस्था भी सियात इति आशंका, अजड़ में भोक्तृत्व है तो कर्तृत्व भी हो, अजड़ में भोक्तृत्व बुद्धि आदि में मानेंगे तो कर्तृत्व भोक्तृत्व अजड़ में, अच्छा अजड़ में सांख्य लोग मानते हैं ना, पुरुष में भोक्तृत्व मानते तो अजड़ में भोक्तृत्व मानते तो कर्तृत्व भी मानो सर्व इति सर्व सर्व से भोक्तैव चित प्राधान्य विवक्षया बाह्योपरक्त बुद्धिनां भोगश्चिदवसानता। सर्व चित्त प्राधान्य विवक्षा है, सर्व से भोक्ता है, वो सबका भोक्ता है, सब चित्त प्राधान्य चेतन को प्राधान्य मान करके भोक्ता है, सर्व भोक्ता होता है, चेतन जड़ तादात्म्य होकर के सर्व चित्त प्राधान्य विवक्ष या भोक्ता है वो। अब भोग क्या है? बाह्य उपरोक्त तो बुद्धिना भोग चिद अवसानता, बाह्य उपरोक्त तो बुद्धिनाम चिद अवसानता भोग, बाह्य विषय बुद्धि बाह्य घटाकर पटा रूप रसाकर बुद्धि हुई, चिद अवसान से चैतन्य का से प्रतिम्ब हो जाना, चिद रूप हो जाना, यही भोग है। घटपटा रूप रसादाकर बुद्धि में चैतन्य प्रतिम्ब होना वही भोग है, उसका प्रकाश हुआ। घटादेर अपी तरी भोक्तृता, तो जब बताया सर्व सर्व से भोक्ता तो घटादि भोक्ता हो जाएगा, घटादेर अपी तरी भोक्तृत्व इत आशंक्य चैतन्य प्राधान्य तद अभ्यवमात न तस्य शास्ति। भोक्तृत्व चैतन्य प्राधान्य न तस्य घटस्य चैतन्य प्राधान्यता नहीं है, नहीं उनसे उत्तरता नहीं, चित्त प्राधान्य विवक्षया। अब कोयम भोक्तृभोग, भोक्ता का भोग क्या चाहिए, क्या चीज है? न तावत सुखादि साक्षात्कार, भोग सुखादि का साक्षात, सुख दुख अन्यत्र साक्षात्कार कहते हैं, यदि सुखादि साक्षात्कार कहेंगे चिदात्मनि तदयुगात, चिदात्म में साक्षात्कार सुख साक्षात्कार नहीं, शुद्ध में अनात्मनि च अनंगीकारात, अनात्म में सुख साक्षात्कार ही नहीं, न च अन्य भोग कुछ ही नहीं, तद अनिष्ट अन्य कोई भोग इष्ट नहीं, इतिहास क्या बाह्य उपरोक्त बुद्धि नाम भोग सीधा बताना, शब्दादि आकार ज्ञानानाम बाह्य शब्दादि बुद्धिवृत्ति नाम, बुद्धिवृत्ति में जो अनुभव की व्याप्ति है चिद अवसानता, चिद अवसानता चिद संबंध अनुभव व्याप्तत्व यही भोग है, अनुभव व्याप्यत्व चैत व्याप्यत्व वृत्ति में चैतन्य प्रतिबिंब होता ना, चैतन्य व्याप्त हो जाना यही भोग है। न असाक्षी का सत्यवृत्ति जानाते न अभिधीयते, अंतकरण वृत्ति सत्यवृत्ति असाक्षी का न जायते, वृत्ति है तो उसमें चेतन का प्रतिबिंब हो साक्षी वाला हो गया, साक्षी से प्रकाशित हुआ, इस मान करके न्यास क्या हुआ, जहाँ बाह्य विषय को रस रूप रस आदि वृत्ति उसे चिदाभास से संबंध हो जाना यही भोग है। सत्वगुण के वृत्ति हुई, वृत्ति में अंतगुण प्रतिबिंब हुआ, शुद्ध चैतन्य का प्रतिबिंब हुआ, वही भोग हुआ, अर्थात चित्त प्राधान्य न भोक्तृत्व, भोक्ता होता है जो सुख दुख साक्षात्कार करता है, तो सुख दुख वृत्ति हुई, सुख दुख में चैतन्य प्रतिम्ब हो जाना तो भोक्तृत्व किस में रहेगा, चिदाभास विशिष्ट वृत्ति में, वृत्ति विषय में, तो सारे विषय बुद्धि रूप प्रसाद व्याकार बुद्धि हुई, बुद्धि उनसे बुद्धि से बुद्धि में चैतन्य का प्रतिम्ब हो जाना, और सुखादि वृत्ति अलग नहीं करके सामान्य वृत्ति में चैतन्य प्रतिम्ब हो जाता है वही उसका भोग, चेतन उसको प्रकाश करता है, चित्त प्राधान्य न विषय का प्रकाशन हो जाना ही भोग है। भोग पुरुष में हाँ हाँ क्या मत हैं, पुरुष में आरोप करते हैं तो उसमें चैतन्य प्रधान है, किंतु चैतन्य प्रधान कौन से, चैतन्य केवल शुद्ध चैतन्य नहीं है, बुद्धि विशिष्ट चैतन्य, बुद्धि में चैतन्य का प्रतिभा हुआ, चैतन्य प्रदान करके पुरुष में आरोप करते हैं, सांख्य में अज्ञान में भी अज्ञानी आरोप करता है, अहम सुखी दुखी आरोप करता है, सांख्य मध्य पुरुष में आरोप होता है, अव्यय से हाँ वो तो व्यवहार तो सब अलग अलग हो जाएगा, यहाँ भी वेदांत मत के अनुसार ऐसा हो जाएगा, प्रमाण वृत्ति अलग और भोक्ता अलग है, विशिष्ट हो जाएगा भोक्ता, प्रमाण में भी है किंतु प्रमाण के आश्रय को प्रमाता मान लेते हैं, वृत्ति के आश्रय प्रमाता है, वो अंतकरण विशिष्ट को प्रमाता कहते हैं, वृत्ति विशिष्ट चैतन्य को भोक्ता नहीं कहते, वो भोग हुआ, वृत्ति विशिष्ट चैतन्य हो गया भोग, और भोक्ता हो गया उसका आश्रय आते अंतगुण विशिष्ट। और वहाँ सांख्या मत के अनुसार बुद्धि में ही मानेंगे और पुरुष में आरोप होता है ये। हाँ अनन्य दस में अभिवेक से भेद आग्रहण से अभिवेक से कहते हैं, उसका खंडन होता है, केवल बुद्धि में नहीं रह सकता। इसलिए कर्तृत्व में कर्ता शास्त्रार्थवत्वाद कह करके बुद्धि में कर्तृत्व का निराकरण करके पहले पुरुष है माना ब्रह्मसूत्र में, कर्ता शास्त्रार्थवत्वाद सांख्य मत बुद्धि का खंडन करके, फिर कर्तृत्व जब बुद्धि में आत्मा माना यथाच तख्या हुए था, तख्या तो उभेता करके स्वरूप तो अकर्ता है और वह बाच्यादि विचिरता तख्या करता होता है, तो बुद्धि आदि को लेकर के आत्मा में कर्तृत्व, जो पहले आत्मा में कर्तृत्व सिद्ध किया शास्त्रार्थवत्व के लिए कर्तृत्व आत्मा में बता दिया, किंतु शुद्ध आत्मा में कर्तृत्व नहीं है। बुद्धि में कर्तृत्व निराकरण के लिए आत्मा का, और आत्मा में के लिए विचार आया यथात तख्या कर सोपाधि के आत्मा में कर्तृत्व बुद्धि आदि सहायता से, नहीं तो नहीं है, तो तादात्म अध्यास मानना पड़ता है। कोई अम्भत्री भोग नहीं करें बाह्य शब्द देकर अनुभव व्याप्यतम इतभ सर्व सर्वस्य कारणम सर्व सर्वस्य भोक्ता इतर मधु ब्राह्मण प्रमाणित मधु ब्राह्मण सब मधु का सब का सब का कारण सब है सब का भोक्ता भी सब है। मधु ब्राह्मण विद्याया मिदमेव प्रवक्ष्यते वस्तुकात्म प्रसिद्ध्यर्थं प्राधान्येनाति यत्नतः मधु ब्राह्मणी जो विद्या मधु विद्या उसमें इदमेव कहेंगे, किसलिए इतरे वस्तु एकात्म प्रसिद्ध्यर्थम प्राधान्य अति अत्यंततः प्राधान्य न इदम ही प्रधान ही कहेंगे वस्तु एकात्म प्रसिद्ध्यर्थम, फिर सब सब का उपकार का कार्य कारण कह करके फिर एक तत्व सिद्ध हो जाएगा। किमित तत्रापि सर्वस्य सर्वत्र कर्तृत्व होते तो क्यों कहेंगे, तो उसका अभिप्राय वस्तु एकात्म सिद्धि के लिए। भेदोपि तत्र भाति परस्पर उपकारी उपकार हुआ तो भेद होगा न तत्र श्रुते तात्पर्य प्राधान्य न कहेंगे कहेंगे तो अथर मुख्यतः एकात्म सिद्धि के लिए प्रधान है वही, और जहाँ भेद भान होता है भेद में तात्पर्य नहीं, भेद अनुवाद करके अभेद कथन करते हैं। अति यत्न तो है श्रुतेर अभ्यास यदि बार बार कहा सर्वस्य सर्वत्र कारणत्वेन कार्यत्वेन च मिथोबद्धत्वात् संबद्ध हो गए देवादिर गृहस्य अन्योन्य कर्मार्जितत्व भी देवादिर गृहस्य देवादिर गृहस्य अन्योन्य कर्मार्जितत्व भी प्रकृति किमायतम क्या हुआ इति आशंक्य देह द्वयेन विशिष्ट गृह लोकादि शब्द अत्र सिद्धति। हाँ जो सब का लोक कहा गृहत देह द्वय विशिष्ट को लेना शुद्ध आत्मा नहीं। एवं सत्ययम आत्मेति संहतो जगदात्मना लोको भोज्य पशुर्ज्ञेयो देवादेरुपकारक एवं सत्य अयम आत्मा इति अयम आत्मा सर्वेषां भूतानां लोक इत्यादि जो कहा जगदात्मना सहत लोक भोज्य पशु देवता देवादि उपकारक ज्ञेय देवता उपकारक पशु के समान भोज्य है लोक संगतात्मा 93 अथो अयम इत्यादि व्याख्या अथो अयम व आत्मा सर्वेषां भूतानां लोक सय ज्योति इत्यादि व्याख्या है। वाक्यांतर अवतार तो पृछति देवादि भी देवादि विरूपातो य मित्येतद् गम्यते कुतः अस्यार्थस्य प्रसिद्ध्यर्थं सयद् इत्यादि भण्यते। अयम देवादिर उपात्त इत्येतद् कुतः अवगम्यते, देवादि के द्वारा उपात्त गृहीत है, उपार्जित है मनुष्य लोक, कैसे अस्यर्थ प्रसिद्ध्यर्थम सयद जुहोजी ददाति इत्यादि कहें जाते हैं। यद्यपि मधुब्राह्मणम अनुमानम चर प्रमाणीकृतम, प्रमाण बताया मधुब्राह्मण कहेंगे अनुमान से उपकार के उपकार के भाव उपकारी भाव है तो उपकार मानना पड़ेगा आजी तत्व, तथापि प्रमाणांतरे पृष्ठ तथा कई इसको कहने के लिए अभी अहम विस्तार है। उसमें जो दिया है यद जुहोति यद यदते तेन देवाना लोगों, यद अनुभूत तेन ऋषियों का, पितृ को देता है पितर का, प्रजा मिश्रते पितृनाम वेद अध्ययन करता है, मनुष्यान वास है तो मनुष्य को तो उनको भोजन देता है मनुष्यानाम, पशु को तृण उदक देता है तो पशुओं का भी भोग्य हो गया, केवल नहीं गृह में जो बिल्ली बयांसी चिड़िया पिपलिका हुआ रहते उनको भी उनका भी भोग्य हो गया। यथा भी सब लोग अरिष्ट चाहते हैं स्वाय अरिष्ट मिशंति, इसलिए मनुष्य ये सब जो सबका भोग भोग्य हो जाता है, सब लोग उसका अरिष्ट चाहते हैं, अरिष्ट का तो अविनाश अरिष्ट है ना, और अरिष्ट का तो कहीं होता है विपत्ति मरण चिन्ह, यहाँ अरिष्ट का अर्थ करेंगे यहाँ लोकाय अरिष्ट अविनाश जाते हैं। हाँ ऐसा ओ